ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں. نیز وہ کون سے اعمال ہیں جن سے خاتمہ ایمان پر ہو؟ اول تو جس کی حفاظت کرنی ہے اس کی اہمیت اجاگر کرنی ضروری ہے. جیسے کہ دولت کی حفاظت بندہ اس لیے کرتا ہے اس کی اہمیت اس کے پیش نظر ہوتی ہے. کہ پھر وہ دولت یا وہ مال مالیت اس کی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی حفاظت کا تصور بھی زیادہ ہے. مثلاً اگر 5-10 روپے ہیں تو انسان جیب میں تو رکھتا ہے لیکن اتنا اس کے لیے حفاظت کے اقدام نہیں کرتا, جیب میں رکھتا ہے. پھر اگر بڑی رقم ہے تو ایسی جیب میں رکھتا ہے کہ جو کٹنے نہ پائے. اس سے بڑی رقم ہے تو پھر وہ گھر پہ رکھتا ہے. اس سے بھی بڑی رقم ہے تو گھر والوں سے بھی چھپا کر گھر کے کسی مخصوص جگہ میں رکھتا ہے. اگر اس سے بھی بڑی رقم ہے تو بینک میں رکھتا ہے. اگر اس سے بھی بڑی رقم ہے تو لاکر کھلواتا ہے کہ اس سے اس پر بینک والے کی دسترس نہیں ہوتی اور لاکر میں اس کو بند رکھتا ہے. الغرض جتنی زیادہ قیمتی چیز ہے اتنا ہی اس کی حفاظت کا تصور زیادہ ہوتا ہے. اب آئیے ایمان پر. تو کیا ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی شے یا قیمتی نعمت انسان کے پاس ہے, مسلمان کے پاس ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں. تو ایمان سب سے زیادہ قیمتی بلکہ انمول نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا کی. اور ہم تو بندہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ بغیر مانگے عطا کر دیں, بغیر کسی کوشش کے عطا ہو گئی, بغیر کسی قربانی کے یہ نعمت عطا ہو گئی. اب پہلے تو یہ ذہن بنائے کہ جب سے ایمان بہت ہی انمول نعمت ہے, کسی قیمت پر یہ خریدی نہیں جاتی, تو جب دنیا کی دولت زیادہ ہو تو اس کو لاکر میں بند کر کے حفاظت سے بندہ رکھتا ہے, تو ایمان کے حفاظت کا انتظام کتنا زیادہ کرنا چاہیے. پھر دنیا کی دولت کا چور جو ہے وہ انسان ہے, جبکہ دولت ایمان کا چور شیطان ہے. انسان ظاہری اسباب کے ذریعے چوری کرتا ہے اور شیطان اتنا پاورفل ہے کہ انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ تیرتا ہے, جلدوں میں وسوسے ڈالتا ہے, آخری وقت میں بھی بڑا زور لگاتا ہے. یہاں تک کہ مطلب روایتیں ہیں کہ مشورہ دیتا ہے کہ تم یہودی ہو جا, ماں باپ کی شکل میں آ کر مشورے دے گا مرے ہوئے ماں باپ کی شکل میں کہ ہم نے مر کر بھلائی نہیں پائی کیونکہ ہم مسلمان تھے, ہم تجھے مشورہ دیتے ہیں کہ تو عیسائی ہو جا, عیسائی مذہب میں بھلائی دے. اس طرح کے مفہوم کی روایتیں ملتی ہیں کہ شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ ایمان برباد ہو جائے. اب اگر ایسے میں ایمان کی اہمیت ہی معاذ اللہ کسی کے ذہن میں راسخ نہ ہو اور اس کی حفاظت کا تصور بھی نہ ہو تو ایمان کا بچنا جو ہے یہ امر دشوار. میرے آقا حضور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شفع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے ملفوظات شریفہ میں کچھ اس طرح ہے, جو بہت ہی ڈرانے والا اور انسان کو مطلب ایمان کے لیے فکر مند کرنے والا ارشاد ہے. اور وہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں جس کو زندگی میں طلب ایمان یعنی ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوگا, اس کا ایمان موت کے وقت طلب کر لیا جائے گا. معاذ اللہ جس شخص کو ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جس کے نزدیک کوئی نعوذ باللہ ویلیو نہیں ہے, معاذ اللہ, اس کا ایمان آخری وقت میں نکال دیا جائے گا, چھین لیا جائے گا. تو ظاہر ہے اگر دنیاوی مثالیں سامنے کہ اگر آپ کے پاس 10,000 روپے اور اس کے آپ کے نزدیک ویلیو نہ ہو, جہاں آپ چپل رکھتے ہیں وہاں رکھ دیں, کبھی مطلب یہاں اٹھا کر رکھ دیں, تو 10,000 کہاں ملیں گے؟ کوئی نہ کوئی لے ہی جائے گا. تو جب 10,000 روپے نہیں بچتے, جس کی حقیقت ایمان کے مقابلے میں خدا کی قسم کچھ بھی نہیں, تو اس میں بھی غفلت کریں تو وہ چوری ہو جاتے ہیں. تو ایمان کے معاملے میں غفلت کریں تو پھر کتنا بڑا رسک ہے. تو اس لیے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہے بندہ, اور اللہ کی بے نیازی سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہم مطلب لے کے کیا کریں کیا نہ کریں, اس کو مطلب ہماری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں, ہمارے گناہ سے اس کا کوئی نقصان نہیں, نہ اس کو ہماری عبادت کی حاجت, ہمارے گناہ کرنے پر اس کو کوئی پریشانی یا تکلیف, وہ ان عوارض سے تو پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ہمیں کرنا ہے, اب ہمارا ایمان جس کا چور شیطان ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی عرض کرنی ہے اور عرض کیے جانا. ایک نوکری چاہیے تو مطلب بندہ افسر کے پاس دھکوں پر دھکے کھاتا ہی رہتا ہے اور اس کو ریکویسٹ کرتا رہتا ہے مجھے نوکری دے دو مجھے نوکری دے دو مجھے نوکری دے دو, اور اس کی سورس لگاتا ہے اس کی سورس لگاتا ہے, چٹیاں لکھواتا ہے اپنے ایم این اے ایم پی اے جو بھی ملا اس سے مطلب یعنی کہ چٹیاں لکھوا کر وہ نوکری کی تگو دو کرتا ہے کہ مجھے کسی طرح میری نوکری ہو جائے, یا جس کی نوکری خطرے میں پڑ جاتی ہے جس کی نوکری خطرے میں پڑ جاتی ہے وہ کتنی سورس لگاتا ہے, چٹیاں لکھواتا ہے دعائیں کرواتا ہے تعویذ لیتا ہے وظیفے کرتا ہے کہ میری کسی طرح نوکری بحال ہو جائے میری نوکری بچ جائے. تو دنیا کی نوکری بچانے کے لیے تگو کرتا ہے تگو دو کرتا ہے, تو ایمان کے بچانے کے لیے کتنی تگو دو کرنی چاہیے, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا رہے کہ یا اللہ تو میرا ایمان سلامت رکھنا. اسی طرح مطلب یہ کہ جو اللہ کے نیک بندے ان سے درخواست کرتا رہے کہ تم لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان محفوظ رکھ لے کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے. نیکوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے کہ یا اللہ تو میرا ایمان سلامت رکھنا, اسے ایک دم فکر مند ہو جائے. خدا کی قسم قابل رشک مالدار اور عیالدار نہیں ہے, بلکہ قابل رشک وہی ہے جو ایمان سلامت لے کر قبر کے اندر داخلے میں کامیاب ہو گیا کہ اب ایمان وہاں سے شیطان نہیں چھین پائے گا. تو ہے بڑی یعنی کہ دشوار گزار گھاٹی جسے ہمیں عبور کرنا ہے. تو ایک تو مطلب یہ کہ اس کے حفاظت کا تصور رہے اور ایسی صحبت بھی نہ رہے, اگر ایسی صحبت رہی جس سے مطلب یہ لے کہ جہاں مطلب عقیدے کا تحفظ نہیں ہے تو وہاں صحبت اختیار نہ کرے. البتہ شیطان ضرور کہے گا کہ تیرا ایمان پکا ہے, اپنے پکے ہیں تو اب کسی کا باپ بھی ہمارے عقیدے کو ہلا نہیں سکتا, تو پھر اس کی صحبت میں چلا گیا اس کی صحبت میں چلا گیا نہ میرا غرق ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. کہ احادیث مبارکہ میں اس کی سختی سے ممانعت فرما دی گئی اور یہ بھی فرمایا گیا صحبت و مؤثرہ, صحبت جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے اثر رکھتی ہے صحبت رنگ لاتی ہے, تو بری صحبت سے ایمان برباد ہو جاتا ہے, آدمی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی اور اپنے آپ کو پکا تصور کرنے والے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے کہ جس نے مفہوم یہی ہے کہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے کذاب یعنی جھوٹے پر اعتماد کیا. نفس کے کہنا کہ تو پکا ہے تجھے کوئی خطرہ نہیں تو جس کی بھی صحبت میں بیٹھ, بس اپنا ایمان پکا ہونا چاہیے کچھ نہیں ہوتا نعوذ باللہ. اور فرمایا گیا کہ اگر نفس کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑا جھوٹا یہ, تو نفس کی چال میں مت آئیے. میرے آقا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال دی اس کی, ایک محدث, محدث جو ہوتا ہے یہ عام عالم سے بڑھ کر ہوتا ہے, یہ ذہن رکھیے گا, محدث جو بہت بڑا علامہ اور بہت بڑا عالم ہوتا ہے, ایک محدث کو ایک رافضی لڑکی سے شادی کی خواہش ہوئی, تو اس کو پہلے تو تردد ہونا ہے کہ اس کا مذہب الگ میرا مذہب الگ, پھر شیطان نے مشورہ کیا تم محدث ہے تیرے تو نالج بہت ہے تو اس کو مطلب اپنے رنگ میں رنگ لینا شادی کا, اس نے کہا ٹھیک میں اس کو اپنی کر لوں گا اپنے مذہب پہ لے لوں گا. یہ سوچ کر اس نے شادی کر دی, نتیجہ یہ آیا کہ اس عورت نے محدث کو اپنا سا کر دیا کہنے رافضی بنا لیا. تو بڑا رشک ہے تو ایسی صحبت میں نہ جائے. میرا 16 پیج کا تقریباً تحریری بیان ہے برے خاتمے کے اسباب, میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس کو تو آپ مہینے میں کم از کم ایک بار پڑھ لیا. سچی بولتا ہوں, آپ کوئی رسالہ پڑھے نہ پڑھے اس کو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا, تو انشاءاللہ آپ کا ایمان کے تحفظ کا ذہن بنتا ہی رہے گا, بنتا ہی رہے گا, اور انشاءاللہ غفلت نہیں ہوگی. اس میں اس طرح کا مواد ہے کہ آپ ہل جائیں گے, اگر ایمان کا ایمان کے تحفظ کا ذہن ہے تو انشاءاللہ آپ رو پڑیں گے. اور ایمان کے خاتمے کے لیے کچھ اوراد بھی کر لینے چاہیے. شجر قادریہ, رضویہ, اختاریہ میں بھی اس طرح کے اوراد ہیں جس سے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے. تو شجرہ آپ نے کھول کے یہ کتاب چاپ پڑھیں تو صحیح, آپ کو انشاءاللہ اتنا کچھ ملے گا کہ کہیں جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے, جبکہ اس کو مستقل اپنے ورد میں رکھیں. سرے دست میں بھی کچھ عرض کیے دیتا ہوں. ایک تو شجر اختاریہ میں یہ ہے کہ صبح شام تین تین مرتبہ جو یہ پڑھے, اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه, تو انشاءاللہ عزوجل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. دوسری ایک دلچسپ بات جو مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت سیدنا خضر علی نبی کے نام علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا نام اگر بما کنیت کو یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا. تو ان کا نام ہے ابو العباس بلیا بن ملکان, ابو العباس بلیا بن ملکان, ابو العباس بلیا بن ملکان. اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کے تحفظ کے لیے کسی با شرائط جامع شرائط پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا, یہ بھی مطلب ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ ایک محاورہ ہے, میں ہاتھ میں ہاتھ دیتا نہیں بظاہر, تو یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہی کہلاتا ہے, یہ محاورہ ہے. تو جیسے کہ مولانا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے, عرض کرتے ہیں بارگاہ غوثیت نواب میں, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم, مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے, مریدوں کو خطرہ, مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے, کہ دیکھ ہے نا خدا غوث اعظم کے بیڑے, کہ ہے نا خدا غوث اعظم. تو اپنے پیر پر بڑا اعتماد ہوتا ہے, اور ہمیں بھی الحمدللہ اپنے پیر و مرشد سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا اعتماد ہے, ان پر بڑا مان ہے الحمدللہ. اور غوث اعظم دستگیر پر میں عرض کر دوں کہ عام طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں دستگیر, دستگیر یہ تلفظ غلط ہے, یہ تو دست الگ ہو گیا تگیر الگ ہو گیا, اصل یہ دو الفاظ کا مرکب ہے اور دونوں فارسی الفاظ ہیں, دست ہاتھ اور گیر معنی پکڑنا, تو جب یہ دستگیر ہو گیا تو ہاتھ پکڑنے والا سنبھالنے والا, تو غوث اعظم دستگیر, دستگیر نہیں دستگیر. اس طرح پروردگار عام طور پہ بولتے ہیں, پروردگار نہیں یہ غلط ہے, پروردگار, را اور دال دونوں ساکن ہیں, پروردگار, کردگار. تو میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ولی کامل ہو کر غوث پاک کی بارگاہ میں اپنا اس طرح مطلب سر نیاز عقیدت سے جھکاتے ہیں اور بارگاہ غوثیت نواب میں عرض کرتے ہیں, رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث. دیکھیے میں نے بزرگوں کو مطلب وسیلہ پیش کرنا ہی ہے, ایمان جو بچانا ہے تو جدھر دو پیسے کا فائدہ ہو آدمی ادھر جاتا ہے, جدھر جدھر فائدہ ہو کاروباری اور بیپاری بھی وہاں جاتا ہے. تو ہمیں جہاں جہاں ایمان کے تحفظ کا نشان مل رہا ہے ہم وہاں بارگاہوں میں حاضریاں مطلب دے رہے کہ ہمارا ایمان, یا غریب نواز آپ بھی بچا لیجئے, یا غوث اعظم آپ بھی ہمارے ایمان کا تحفظ فرمائیے, یا اعلی حضرت آپ بھی ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے کرم فرما دیجئے. ہم مطلب ہر بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. اور ہمارا تو ناز ہے کہ ہمارے تو الحمدللہ بہت سارے وسیلے ہیں, بہت سارے وسیلے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت نے ہمیں یہ سکھایا کہ انہیں بزرگوں سے بڑی عقیدت تھی, اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تو آئیڈیل ہیں, میرا معیار ہے, تو ان کا کرم ہے, ان کا صدقہ ہے. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کسی کلام کے اس مقصدے کا کاش ہم سب مصداق ہو جائیں. کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا, بندہ میں نے غلام, کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا, بول والے میری سرکاروں کے, بول والے میری سرکاروں کے. اور بزرگوں کی ایسی نسبت کے اپنے دادا پیر حضرت سیدنا اچھے میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اعلی حضرت کی انتصاری کے کلمات مطلب یہ ہیں کلام میں کہ اپنے آپ کو بدکار اعلی حضرت نے فرمایا ہے, مگر بدکار کہنے کی ضرورت نہیں مجھ میں, تو میں یوں اس شعر میں کچھ تصرف کر کے عرض کرتا ہوں مقطعے میں. خوشکار رضا خوش ہو سب کام بھلے ہو, یہاں بد کام آپ نے فرمایا اور خوشکار کی جگہ بدکار آپ نے فرمایا. خوشکار رضا خوش ہو سب کام بھلے ہوں گے, دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا, یعنی میرے اعمال نامے کا جو نیکیوں کا پلہ جو ہے نا اس میں میرے اچھے میاں پہنچ گئے مجھے بچانے کے لیے. اب مجھے کس بات کا غم, اے رضا تجھے کس بات کا غم, تیرے سارے کام اب بھلے ہو جائیں گے اچھے ہو جائیں گے. خوشکار اب ہم جو ہیں, میں اپنے لیے عرض کرتا ہوں, بدکار گدا خوش ہو بد کام بھلے ہوں گے, دیکھو میرے پلے پر احمد رضا خان آیا. رضی اللہ تعالی عنہ. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.